المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة مؤمنون. سورة مؤمنون کا ما قبل کے ساتھ ربط. سورة مؤمنون نمبر ایک. سورة حج میں رد شرک فعلی. اب سورة مؤمنون میں رد شرک اعتقادی. یہ پہلا ربط. سورة حج میں رد شرک فعلی. اب سورة مؤمنون میں رد شرک اعتقادی. نمبر دو. مشرکین کے اوصاف کا بیان تھا سورة حج میں. سورة حج میں مشرکین کے اوصاف کا بیان. اب مومنین کے اوصاف کا بیان. اب مومنین کے اوصاف کا بیان. نمبر تین. سورة حج میں تھا قیامت کی سختی کا ذکر. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. سورة حج میں قیامت کی سختی کا بیان. اب سورة مومنون میں سختی سے نجات پانے والے، نجات دینے والے اعمال اور صفات کا بیان. یعنی کون سے وہ اعمال ہیں، کون سی وہ صفات ہیں کہ انسان قیامت کی سختی سے بچ سکتا ہے. اب اس سورت کے اندر کیا آئے گا؟ سختی سے نجات والے اعمال، بچانے والے اعمال اور صفات کا بیان. نمبر چار. سورت حج میں بیان تھا تخلیہ کا. اب بیان آئے گا تحلیہ کا. تخلیہ پہلا تیخے، بری عادات کو چھوڑنے کا بیان تھا سورة حج میں. اب اچھی اچھے اوصاف سے اپنے آپ کو مزین کرو. اب اچھے اوصاف سے اپنے آپ کو مزین کرو. یہ تحلیہ، تحلیہ کا بیان. پہلی سورت میں بیان تخلیہ، اب اس سورت میں بیان تحلیہ. نمبر پانچ. سورت حج میں شرک کی تردید مکمل تھی. اب توحید کا اثبات اور شرک کی تردید پر دلائل کا بیان ہوگا. اب توحید کے اس بات ثابت کرنا، توحید کے ثابت کرنے پر شرک کی تردید پر دلائل کا بیان. نمبر چھ. پچھلی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں میں عقائد کا بیان تھا. پچھلی صورتوں میں عقائد کا بیان تھا. اب اعمال کا بیان ہوگا. اب اس صورت میں اعمال کا بیان. نمبر سات. سورۃ مومنون میں مجرمین کو مہلت دینا پھر پکڑنے کا بیان تھا. مہلت دینا پھر پکڑنے کا بیان تھا. املیت لہا وہی ظالمت ثم اخذتها. آیت نمبر 48. اب موجودہ کفار کو مہلت دینے کا بیان. اب موجودہ کفار کو مہلت دینے کا بیان. انما نمدہم. آیت نمبر 55. سورۃ مومنون میں بیان زواجر، زواجر کا بیان تھا. اب اس سورت میں دلائل عقلی کا بیان ہوگا. نمبر نو. سورۃ مومنون میں کتاب اللہ سے چہرہ پھیرنا اور چہرے میں برائی کا ظاہر ہونا مذکور تھا. تعارف فی وجوہ الذین کفر المنکر آیت نمبر 72. اب اس صورت میں بیان ہوگا کہ آخرت میں بھی ان کا چہرہ خراب ہوگا. پہلی صورت میں تو بیان تھا قرآن سنتے ہیں تو چہرہ خراب ہوتا ہے, اب اس صورت میں بتائے گا قیامت کے دن بھی ان کا چہرہ خراب ہوگا. تلفہ وجوہہم آیت نمبر 104. نمبر 10, پہلی صورت میں انسان کی پیدائش کا بیان تھا, اب اس صورت میں پیدائش پر ترقی کا بیان, پیدائش پر ترقی کا بیان آیت نمبر 12 میں, آیت نمبر 12 میں آ رہا ہے. نمبر 11, سورت مومنون میں فرمایا لن یخلقوا ذبابا, جن غیروں کو پکارتے ہیں وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اب بتایا جائے گا غیر اللہ کو پکارنے والا لا برہان لہو, غیر اللہ کو پکارنے والے کے پاس لا برہان لہو, آیت نمبر 117, کوئی برہان نہیں ہے اس کے پاس. نمبر 12, کس کس نے توحید کا مسئلہ بیان کیا, سورت حج کے اندر یہ تھا. اب بتایا جائے گا جس نے مسئلہ بیان کیا وہ کامیاب ہے, جس نے مسئلہ بیان کیا وہ کامیاب ہے. قد افلح المومنون. نمبر 13, سورت حج میں بیان کیا کہ کس کس نے مسئلے کی مخالفت کی, کس کس نے مسئلے کی مخالفت کی. اب بتایا جائے گا مخالفت کرنے والے ناکام ہیں, مخالفت کرنے والے ناکام ہیں. لا یفلح الکافرون. نمبر 14, سورت حج میں بتایا گیا کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہ دو, اب سورت مومنون میں بتایا جائے گا کہ شرک سے باز آنے کی بجائے شرک کی نئی نئی رسمیں نکال رہے ہیں. شرک سے باز آنے کی بجائے یہ تو شرک کی نئی نئی رسمیں نکال رہے ہیں. نمبر 15, سورت حج کی ابتدا میں تخفیف اخروی کا بیان تھا, سورت مومنون کی ابتدا میں دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان, دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان آ رہا ہے. خلاصہ, خلاصہ نمبر 1, سورت مومنون کے 5 ابواب ہیں, 5 ابواب پر مشتمل ہے, اور اس میں عقلی نقلی وحی, عقلی نقلی وحی تینوں قسم کے دلائل, تینوں قسم کے دلائل توحید کے اثبات کے لیے, توحید کے اثبات کے لیے ثابت کرنے کے لیے, اور شرک فعلی و اعتقادی کی تردید کے لیے بیان ہوں گے. موحدین کی صفات کا بیان ہوگا, موحدین کی صفات کا بیان ہوگا. خلاصہ نمبر 2, سورت کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ابتدا سے آیت نمبر 77 تک, آیت نمبر 77 تک ابتدا میں دفع عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان, ابتدا میں دفع عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان, پھر تین عقلی، چھ نقلی دلائل آ رہے ہیں، پھر تین عقلی دلیلیں اور چھ نقلی دلیلیں آ رہی ہیں۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 78 سے لے کر آخر تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 78 سے لے کے آخر تک، اس میں چار عقلی دلائل، درمیان میں زجرات، درمیان میں زجرات وغیرہ، سورت کے آخر میں، سورت کے آخر میں سورت کا خلاصہ بطور سمرا بیان ہوگا، بطور سمرا بیان ہوگا۔ سورت مومنون کے امتیازات، سورت مومنون کے امتیازات، یعنی وہ چیزیں جن کا ذکر صرف سورت مومنون میں آ رہا ہے، سورت مومنون کے علاوہ ان چیزوں کا ذکر کسی اور سورت میں نہیں پایا جاتا۔ نمبر ایک، مشرکین کے لیے شرک کے علاوہ، شرک کے علاوہ نئی نئی رسمیں اور نئے نئے اعمال کا بیان، شرک کے علاوہ نئی نئی رسمیں اور نئے اعمال کا بیان، یہ آیت نمبر 63 میں آ رہا ہے، آیت نمبر 63 میں۔ نمبر دو، غیر اللہ کے پکارنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں، لا برہان لہو، لا برہان لہو، آیت نمبر 117 یہ بھی اسی صورت میں آ رہا ہے کہ لا برہان لہو، کسی اور صورت میں یہ لفظ نہیں ہوگا۔ نمبر تین، مشرکین کو کلام نہ کرنے کی، یعنی اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، کلام نہ کرنے کی سزا دینا اور ان کو دھتکار دینا، اکسو، یہ آیت نمبر 108، یہ بھی اس صورت میں آ رہا ہے، اس صورت کے علاوہ کہیں اور ایسا نہیں ہوگا کہ دھتکارنے کے لیے یوں کہا جائے۔ نمبر چار، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا اونچی جگہ پر ٹھکانہ بنانا، آویناہما بربوۃن، یہ آیت نمبر 50، یہ بھی اسی صورت میں بیان آ رہا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ نمبر پانچ، طور سینا میں اگنے والا درخت زیتون کے کھانے کا ذکر، سبغ للآکلین، آیت نمبر 20، یہ بھی اسی صورت میں آ رہا ہے، یہ مضمون کسی اور صورت میں نہیں آئے گا۔ نمبر 6، انسان کی پیدائش کے لیے، انسان کی پیدائش کے لیے فَقَسَوْنَ الْعِزَامَ لَحْمَا، فَقَسَوْنَ الْعِزَامَ لَحْمَا، آیت نمبر 14، یہ اس طرح کا بیان اسی صورت میں ہے، کسی اور صورت میں نہیں آئے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، حصہ اول صورت و بشارت، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ شاہ عبد القادر مانا کرتے ہیں کام نکال گئے مومن، قد افلح کا مانا کام نکال گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ امر اول، وہ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، امر دوم، جو لغو سے یعنی شرک سے اعراض کرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں، والذین هم للزکات فاعلون، جو زکات، زکات سے مراد زکات نفس، نفس کو پاک کرنے والے ہیں. یہ زکات مال والی زکات مراد نہیں، زکات نفس مراد ہے، چونکہ صورت ہے مکی اور مکہ کے اندر زکات نہیں تھی. والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ امر سالس، امر سالس. والذین ہم لفروجہم حافظون، اور یہ قسم اول ظلم یعنی زنا نہیں کرتے، الا علی ازواجہم، ہاں بیویوں کے پاس یا لونڈیوں کے پاس، فانہم غیر ملومین، اس پر ان پہ کوئی ملامت کوئی اعتراض نہیں. یہ دو صورتیں مستثنا ہیں، ازواج اور لونڈی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت جائز نہیں ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ متا حرام ہے، متا حرام ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا تو وہ آدون، تجاوز کرنے والے ہوں گے حد سے. والذین هم لاماناتهم، جو اپنی امانتوں میں عہد میں رعایت کرنے والے ہیں یعنی خیانت نہیں کرتے. والذین هم على صلواتهم يحافظون، جو نمازوں پر حفاظت کرتی ہیں. یہ پہلے جو نماز کا ذکر ہے وہ مراد فرضی نفلی سب، اور یہاں پر اللہ صلواتہم صرف فرضی. اولئک هم الوارثون، ان صفات والے، یہ مومنوں کی مختلف صفات ہیں، موحدین کی مختلف صفات، ان صفات والے یہی ہیں وارث. الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ دَلِيلَ عَقْلِي اول، اور یہ دلیل انفسی ہے، عقلی انفسی، ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالت من تین، بجنے والی مٹی سے، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفتن فی قرار مکین، جعلنا یعنی جعلنا نسلہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے اور ان کی اولاد کی پیدائش نطفہ سے، یہ نطفتن حالت اولا، فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفة علقا، پھر بنا دیتے ہیں ہم نطفہ کو جمع ہوا خون، یہ دوم حالت دوم، فخلقنا العلقۃ، پھر بنا دیتے ہیں جمع ہوئے خون کو، مضغۃ گوشت کا لوتھڑا، یہ حالت سوم، فخلقنا المضغۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے کو بنا دیتے ہیں عظاما، ہڈی یعنی بوٹی کے بعض اجزاء کو، بوٹی کے بعض اجزاء کو کیا بنا دیتے ہیں، ہڈی بنا دیتے ہیں. فکسون العظام، یہ عظام پہلا عظام، چہارم چوتھی حالت، فکسون العظام یہ پانچویں حالت، پھر پہنا دیا ہم نے ہڈیوں کو گوشت، پہنا دیا ہڈیوں کو ہم نے گوشت، یہ پانچ حالتیں. ثم انشانا، پھر ہم نے بنا دیا اس کو خلقاً آخر، ایک دوسری خلقت یعنی روح ڈال دی، اب تک روح کے بغیر تھا، اب جب اس کے اعضاء ہم نے تیار کر دیے تو ہم نے اس کے اندر روح ڈال دی. فتبارک اللہ سمرا، پس برکت والا ہے وہ اللہ جو بہترین شکل بنانے والا ہے. الخالقین المصورین، المصورین المقدرین، اندازہ کرنے والا، صورت بنانے والا، بہترین صورت بنانے والا اللہ، یہ اس طرح برکت دینے والا اللہ، برکت دینے والا اللہ. اب یہ دلیل اکلی ہے، انسان کی پہلی حالت نطفہ، یہ بھی اللہ کی قدرت، جعلنا جعلنا ہم نے، پھر نطفہ کو بنایا جمع ہوا خون ہم نے، کوئی پیر بنانے والا نہیں، بنانے میں شریک نہیں. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اسی گوشت اسی کو خون کو گوشت کا لوتھڑا بنانا، یہ بنانے والا بھی اللہ، اس بنانے میں کوئی پیر فقیر اللہ کا شریک کوئی نہیں، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی بنایا جائے، اس بنانے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں، پھر اس ہڈی پر گوشت چڑھایا جائے، اس گوشت چڑھانے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں، پھر روح ڈالی ہم نے، اس روح ڈالنے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ جب ان تمام معاملات میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے تو عبادت اور پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ یہ حالت دوم فنا، یہ پہلی حالت آ گئی الخالقین، اللہ پاک نے پیدا کر دیا انسان کو، پھر پیدا کرنے کے بعد دوسری حالت انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس کے بعد ہو جاؤ گے لمیتون، البتہ میت۔ ثم انکم جملہ اسمیہ ایک، جملہ اسمیہ پہ انا تحقیق کا دو، میتون صفت مشبہ کا صیغہ تین، لمیتون پہ لام ابتدائیہ تاکیدیہ چار۔ اتنا پکا کر کے اللہ کہتا ہے پھر تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تم میت ہوگے، تم میت ہوگے، الا الانبیاء نہیں ہے یار، ہاں ہے، ہاں پینتری اس بارے میں شاید ہو، کیونکہ شیعہ کی روایتیں لیتے ہیں نا، روایتیں بھی شیعہ کی، پینتری سپارہ بھی شیعہ دا، سمجھے، پینتری سپارے میں الا الانبیاء وہ بات الگ، ورنہ قرآن میں تو کیا ہے، سب الانسان، ال نبی ولی پیر فقیر شہید، سب کے سب مومن کافر سب، پھر سب کے سب ایک وقت آئے گا سب ہو گے میتون، سب کیا ہو گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ثم انکم فی قبورکم تحیون، ہاں ثم انکم فی قبورکم تو آدو روحکم فی اجسامکم فی اجسادکم۔ میرا چوٹی چوٹ شیعہ، شیعہ کی روایتیں سمجھے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، موت کے بعد میت ہی میت، قیامت تک میت، سمجھے، قیامت تک۔ اب کوئی ایسی حیات سمجھے کوئی آدمی کہ میت بھی مانے اور ساتھ حیات بھی، میت کا انکار نہ کرے، میت بھی ہو اور ساتھ حیات بھی ہو، وہ حیات ہوتی ہے برزخی۔ وہ حیات کیا ہوتی ہے، وہ بس سمجھے، وہ حیات کیا ہوتی ہے، برزخی، اور اس حیات میں روح جسم کے اندر نہیں ہوتا، روح کا بدن کے ساتھ تعلق تصرف نہیں ہوتا، وہ سمجھے، روح کا اعادہ ہو جائے تو میت نہ رہا، روح کا تعلق تصرف والا ہو جائے تو میت نہ رہا، اور میت ماننا ضروری ہے، وہ سمجھے، میت ماننا ضروری ہے، میت ماننا ضروری ہے، میت مان کر حیات مانو، میت مان کر حیات مانو، حیات برزخی، حیات برزخی، اور سمجھے، تمام اہل سنت یہی لکھتی ہے، ان اللہ یخلق فی المیت نوعا من الحیات، میت کے اندر اللہ پاک ایک برزخی قسم کی حیات پیدا کر دیتا ہے، ایک برزخی قسم کی حیات پیدا کر دیتا ہے، وہ سمجھو، یہ میت ماننا ضروری ہے، یہ فیصلہ ہے قرآن کا، یہ فیصلہ ہے، اور باقی آگے سمجھو، حیات برزخی، حیات برزخی، وہ علماء نے لکھی، کس نے لکھی، کس نے لکھی، لیکن علماء نے کون سی لکھی؟ جو میت کے منافی نہیں. میت کے منافی، چونکہ میت کے منافی نہیں ہم کہتے ہیں مان لو، وہ سمجھے، ہم کہتے ہیں بے شک مان لو. قرآن کے مقابل تو کسی کی بات کو مانا جا سکتا نہیں ہے، لیکن قرآن سے ٹکرائے نہیں، سمجھو، قرآن سے ٹکرائے نہیں، ٹکرائے نہیں تو ہم اس کے منکر نہیں ہیں. وہ حیات کون سی حیات ہے؟ برزخی حیات، اعادہ روح کے بغیر حیات، تعلق تصرف کے بغیر حیات، بغیر حیات، حیات برزخی. مفتی کے بیت اللہ صاحب نے یہ لکھا، جماہیر امت محمدیہ یہی کہتی ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہوتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی ہے، لیکن وہ حیات ایسی ایک مخصوص قسم کی حیات ہے کہ وہ حیات میت کے اطلاق کے منافی نہیں ہے. اور فرماتی ہیں انکا میتوں و انہم میتوں، اس کی صریح دلیل ہے کہ میت کا اطلاق اللہ نے کیا ہے، میت کا اطلاق بھی ہو اور اس کے ساتھ حیات بھی ہو، یہ جمہور امت محمدیہ کا عقیدہ ہے. سمجھے یہ کیا ہے جمہور امت؟ جو ہمارا ماسٹر امین کے ساتھ مناظرہ تھا جتوئی مظفر گڑھ میں، اس میں یہی مفتی کفایت اللہ صاحب کی عبارت کفایت المفتی سے میں نے پیش کی، اور میں نے کہا اگر اس قسم کی حیات مانتے ہو کہ میت کا اطلاق بھی صحیح ہو اور میت مان کر ایک حیات ہو، تو یہ ہے موقف پوری امت کا، یہی نظریہ ہے ہمارا بھی، اور اگر تم بھی مانتے ہو تو صاف کہہ دو، اقرار کرو. لیکن اب عوام کے سامنے وہ کیسے اقرار کرے؟ انہوں نے چھوڑ ڈالا ہوا جرو، واپس آ گئی، واپس آ گئی، دنیاوی دنیاوی دنیاوی دنیاویتن لا برزخیتن، بلے دنیاویتن لا برزخیتن، تماشا بنایا ہے. ثم انکم بعد ذالک لمیتون، لمیت، وہ سمجھے یہ قرآن کی آیت ہے، وہ جی انک میتون الگ ہے، انہم میتون الگ ہے، وہاں تو الگ ہے، یہاں، یہاں اللہ نے الگ نہیں کیا، یہاں اللہ نے، اللہ سب کو اکٹھا کر رہا ہے، سب انسان، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر سارے انسانوں کے لیے، سمجھے، نبیو ولیو پیر فقیرو درویشو شہیدو کوئی بھی ہو، انکم بعد ذالک لمیتون، او تم تمام میت ہو گے، پھر زندگی کب آئے گی؟ ثم انکم یوم القیامہ، ثم انکم، انکم، انکم یوم القیامہ تبعثون، قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، وہ زندگی جو میت کے منافی ہے، قیامت سے پہلے وہ زندگی کوئی نہیں، وہ زندگی جس میں میت کا انکار ہو، سمجھو، وہ زندگی جس میں میت کا انکار ہو وہ قیامت سے پہلے کوئی نہیں، وہ قیامت سے پہلے، اور اس قسم کی حیات جس میں میت کا انکار ہو، جس میں میت کا انکار ہو، وہ حیات، وہ زندگی، روح کے لوٹنے والی زندگی جس میں میت کا انکار ہو، جس میں میت کا، اور جس میں میت کا، بولو، جس میں میت کا، جس میں میت کا انکار ہو، اس حیات کا قائل کافر، کراڑ، کھتریے، سمجھے، اس حیات کا قائل پکا کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں شک کوئی نہیں، سمجھے، انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، زندگی آئے گی قیامت کے دن، جس زندگی میں میت ختم، جس زندگی میں میت ختم، وہ زندگی قیامت کی زندگی، وہ زندگی قیامت کی زندگی، اور وہ زندگی قیامت سے پہلے کوئی مانے، وہ زندگی قیامت سے پہلے کوئی مانے، لمیتون کا منکر ہو گیا، لمیتون کا منکر ہو گیا، کافر ہو گیا، اور اسلاف صالحین جتنی امتیں مسلمہ گزری ہے، تمام اہل سنت، حنفی بھی، شافی بھی، مالکی بھی، تمام کے تمام، اور اکابرین جبر، کوئی بھی ایسی حیات کا قائل نہیں ہے جس حیات میں میت کا انکار ہو. اچھا ثم انکم یوم القیامۃ، سمجھو اکابرین دیوبند اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان پر، پہلے تمام اہل سنت لاکھوں رحمتیں ہوں تمام پر، تمام مسلمان، تمام مسلمان، تمام قرآن کو ماننے والے، ایسی حیات کو ماننے والے کہ جس حیات میں میت بھی مانتے تھے اور حیات بھی، میت بھی مانتے تھے حیات بھی، اب بھی کوئی میت بھی ماننے اور ساتھ حیات بھی مان، ٹھیک، الراس والعین، چشم ما روشن، دل ما شاد. لیکن اگر میت کا کرے انکار، میت کا کرے، ہاں کوئی لحاظ کرے کرے، ہم قرآن کے منکر کا کوئی لحاظ نہیں کر سکتے، قرآن کے منکر کا کوئی لحاظ نہیں ہے، لحاظ قرآن کا ہونا چاہیے. وہ سمجھے، لحاظ کس کا، لحاظ کس کا، لحاظ کس کا، اور جو قرآن کا لحاظ نہیں کرتا اس کے کافر ہونے میں شک کیا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اللہ کتنا پکا کرتا ہے، انکم، او پکی بات ہے، او پندرہویں صدی دے مولویو، پندرہ صدی کے مولویوں، سمجھو سمجھو، پکی بات ہے، پکی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی، توجہ کرو میرے دوست، بعد میتون، میت صفت مشبہ، میت صفت مشبہ، موت اس کے اندر دائمی طور پہ رہے گی، دائمی طور پہ رہے گی، اور پکی بات ہے وہ میت رہے گا، جو بھی انسان ہو، موت آ گئی، موت آنے کے بعد وہ میت ہے، دنیاوی طور پہ، بولو دنیاوی طور پہ، دنیاوی طور پہ، دنیاوی طور پہ، دنیاوی طور پہ میت ہے، نبی ہو، ولی ہو، پیر فقیر ہو، شہید ہو، جو بھی ہو. اور یہ اعلان ہمارے پیر بخاری کا اعلان نہیں، یہ اعلان ہمارے استاد کامل شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا اعلان نہیں، یہ اعلان ہے قرآن کا، یہ اعلان ہے قرآن کا، یہ اعلان ہے قرآن کا. اور جو قرآن کا اعلان نہ مانے وہ ہو گیا بےمان، اعلان قرآن کا مانے تو مسلمان، نہ مانے تو بےمان. لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے، قیامت سے پہلے ایسی زندگی جو میت کے منافی ہے، سمجھے، میت کے، ہاں حیات برزخی، وہ میت کے منافی نہیں، اس حیات برزخی میں روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق، جس کی تعلق کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، اس تعلق کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، اس میں میت کا انکار نہیں، وہ میت کے مخالف نہیں، لہذا حیات برزخی مانو گنجائش ہے، حیات میں تعلق جسم کے ساتھ مانو گنجائش ہے، لیکن اے آدھے والا تعلق، روح لوٹنے والا، تعلق تصرف والا وہ میت ہونے کے خلاف ہے, اس کے ماننے کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے. کسی اور طرف جاؤ بے شک کر لو, اسلام میں اس کی گنجائش کوئی نہیں. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون ولقد خلقنا. دلیل اکلی دوم, دلیل اکلی دوستو, مرنا ہے, ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے, کوئی کسی کو بچا سکنے والا نہیں ہے. اور یہ نہ سمجھو لوگ کہیں جی یہ اکابرین کے دشمن ہیں, اللہ کا فضل ہے, اکابرین کا ہمیشہ دفاع کیا ہے, کرتے رہیں گے. اور اکابرین کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے, جو اکابرین کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ, وہی عقیدہ, وہی عقیدہ. ہم اکابرین کو ماننے والے ہیں, ہم اکابرین کو, جو ہمارا مقابل فریق ہے اس کا عقیدہ اکابرین سے ہٹ کر. اکابرین جتنے ہیں حیات برزخی مانتے ہیں, جس حیات برزخی میں میت کا انکار نہیں ہوتا, جس میں میت کا انکار نہیں ہوتا, وہ بات سمجھے. اور اگر دنیاوی بھی بعض بزرگوں نے لکھی ہے تو سمجھو دنیاوی, جو المحنت کے اندر ہے, حیات دنیویت لا برزخیت, سمجھو وہ حیات دنیاوی, اس سے مراد کیا؟ خود ترجمہ کرنے والوں نے, بزرگوں نے ترجمہ کیا, مانا کیا دنیاوی نہیں, دنیا کی سی, وہ سمجھے دنیاوی. ہاں بزرگ بھی کیا کہتے ہیں, دنیاوی. ہاں دنیاوی کا معنی کیا کرتے ہیں, دنیاوی کا معنی دنیا کی سی, یعنی دنیاوی نہیں ہے, دنیا جیسی. وہ سمجھے دنیاوی, بولو دنیاوی, دنیاوی, بلکہ دنیا جیسی, دنیا, دنیا جیسی. کیا مطلب؟ مولانا سرفراز صاحب المسلک المنصور اس کے اندر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حیات دنیاوی, حیات, یا ہم جو کہتے ہیں حیات دنیاوی, اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا والا جو جسم ہے حیات کا اس کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. حیات کا دنیا والے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, دنیا والے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے. اور وہ جسم چونکہ دنیاوی ہے اس لیے حیات دنیاوی کہا جاتا ہے, ورنہ حیات دنیاوی نہیں ہے, حیات برزخی ہے. یہ کون؟ مولانا سرفراز صاحب. وہ سمجھے کون مولانا, کون مولانا؟ ہاں مولانا سرفراز صاحب کا بھی وہ عقیدہ نہیں ہے جو آج کل کے بعض غالی, بعض غالی اشاعت التوحید پہ کفر کے فتوے لگانے والے, اشاعت التوحید کے بارے میں کہنے والے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ کہنے والے مولوی, ان مولویوں کو مسئلے کا پتہ ہے ہی کوئی نہیں. ورنہ اس مسئلے کے بانی ببانی مولانا سرفراز خان صاحب صفدر وہ صاف لکھتے ہیں کہ ہم دنیاوی سے مراد کیا لیتے ہیں کہ دنیا والا جو جسم ہے, دنیا والا جو, چونکہ حیات کا تعلق اس جسم کے ساتھ بھی روح کا ایک تعلق ہوتا ہے, جسم کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے, روح کا ایک تعلق ہوتا ہے, تو یہ جسم چونکہ اسی تعلق کی وجہ سے جسمانی حیات کہا جاتا ہے, اسی تعلق کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے, ہاں کیا کہا جاتا ہے, جسمانی حیات. تو سمجھو جسم عنصری کی حیات, جسمانی حیات اس اعتبار سے کہ روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے, اس تعلق کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے, اس تعلق کی وجہ سے اس جسم کے لیے کہا جائے حیات جسمانی. حیات, بولو حیات, حیات. تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے ہمارا, وہ حیات جسمانی, حیات برزخی ہے جو میت کے منافی نہیں. چنانچہ مولانا سرفراز صاحب خود لکھتی ہیں کہ پھر یہ چونکہ دنیاوی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا والا جسم جو ہے, دنیا والا جسم ہے, اس لیے حیات دنیاوی کہتے ہیں, باقی کوئی ہم دنیاوی حیات نہیں مانتے, ہم برزخی حیات مانتے ہیں. ہم کیا مانتے ہیں؟ ہاں خامخا شور ڈالا ہوا ہے. پھر ساری کتاب لکھنے کا فائدہ کیا بزرگوں, اب بزرگوں نے ساری کتاب لکھ لکھ لکھ کر خود کیا کہہ دیا, حیات برزخی. کیا ایسی حیات کہ جس حیات میں اس جسم کو کہو کہا جائے میت. ٹھیک, خود لکھتے ہیں المسلک المنصور میں کہ الموتا, الموتا میں نبی پاک بھی داخل. لفظ لکھتے ہیں انک لا تسمع الموتا, یہ الموتا جب نبی پاک پہ موت آ گئی تو الموتا میں نبی پاک بھی داخل, نبی پاک بھی. تو حیات ایسی ہے جس حیات میں موتا میت بھی کہا جا سکتا ہے. چونکہ مولانا سرفراز صاحب ثقہ عالم ہیں, وہ اس مسئلے کی پوری باریکی کو جانتا ہے, اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے واضح کر دیا اپنا مسلک اس طرح بعض بعض مقامات پر. یہ اگرچہ ان کی کتابوں سے عام جو تاثر ملتا ہے وہ ایک دوسرے غلط عقیدے کا ملتا ہے, لیکن خود انہوں نے مختلف مقامات پر وضاحت کی ہے, اور وضاحت میں انہوں نے بتایا کہ ہم حیات برزخی کے قائل ہیں اور اعادے کے بھی گویا کہ قائل نہیں ہیں, صرف تعلق کے قائل ہیں. تعلق بھی ایسا جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اب وہ تو عقیدہ ہمارا بھی تھی, اب جسم کے ساتھ ایک تعلق ہو جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے, روح کا ارادہ نہ ہو جسم منصوری کے اندر, روح کا تعلق کے تصرف نہ ہو, اور اس کے باوجود ایک حیات ہو جس حیات میں میت بھی مانا جائے, یہ اہل سنت کا عقیدہ, یہی ہمارا عقیدہ. چلو جی, وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ, یہ دلیل عقلی دوم. اس دلیل عقلی کے دو حصے آ رہے ہیں, تین حصے بلکہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا, ہم نے تمہارے اوپر سبع طرائق یعنی سات آسمان پیدا کیے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, ہم اپنی مخلوق کی مصالح مصلحتوں سے کوئی غافل نہیں ہے. یہ آسمان بنانے والا اللہ, مخلوق کی مصلحتوں کو جاننے والا اللہ, اس میں شریک کوئی نہیں, عبادت پکار میں بھی شریک کوئی نہیں. وانزلنا من السماء ماء, یہ حصہ دوم, اسی عقلی دلیل کا حصہ دوم. آسمان سے ہم نے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق, اس پانی کو فاس کرنا ٹھہرا دیتے ہیں ہم زمین کے اندر. وانا علی ذہابٍ, اس پانی کے لے جانے پہ ہم کہتے رہے, لیکن اس طرح اتارنے والے ہم, زمین میں ٹھہرانے والے ہم, اتارنے والے ہم, زمین میں ٹھہرانے والے ہم, اتارنے میں بھی ہمارا شریک کوئی نہیں اور ٹھہرانے میں بھی ہمارا شریک کوئی نہیں. فانشانا, یہ تیسرا حصہ, حصہ سوم, ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے اس زمین میں جنات, کھجوروں کے باغات, انگوروں کے باغات, تمہارے لیے فواکہ, تازہ پھل کثیرا. ومن تاکلون, تم کھاتے ہو. وشجرۃ تخرج من طور سینا, ہم ہی نے پیدا کیا وہ درخت جو کوہ طور, طور سینا پہ نکلتا ہے. تنبت بدون, وہ اگاتا ہے, بدون اگتا ہے ساتھ تیل کے, وہ درخت ایسا ہے اس درخت سے تیل بھی بنتا ہے. وہ سبغن, اگتا ہے ساتھ تیل کے اور ساتھ سالن کے, اگتا ہے ساتھ تیل کے اور ساتھ سالن کے. للآکلین, ان لوگوں کے لیے جو کھانے والے ہیں. اس درخت کو پیدا کرنے والے ہم, اس درخت میں تیل پیدا کرنے والے ہم, اس کو سالن کے طور پہ بنانے والے ہم, اس بنانے میں ہمارا شریک کوئی نہیں, پھر عبادت پکار میں بھی ہمارا شریک کوئی نہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تیسری عقلی دلیل, جانوروں میں تمہاری یہ نئی نشانی ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا, ہم پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے, ان کے پیٹوں میں جو دودھ ہے وہ دودھ ہم پلانے والے, وہ دودھ. او ذرا سوچا کر, عبرت ہے اس میں, او انسان تیری بھینس ہے, تیری گائے ہے, اور دودھ سے بھری ہوئی اس کی کھیری ہے، چاروں تھنوں میں دودھ ہی دودھ ہے، خالص دودھ، خالص. اللہ کہتا میں تجھے خالص دودھ دیتا ہوں، تو مجھے خالص پکار. او میں نے تجھے دیا دودھ خالص، تو مجھے دے پکار، پکار، پکار. اس پکار میں کسی کا واسطہ وسیلہ، فلانے بابے دا محبت تے واسطہ تے وسیلہ تے فلانے دا طفیل. نو نو، میں دودھ دیتا ہوں خالص، مجھے پکار دے خالص. وہ ذرا دیکھ یہ دودھ ہے، اس کے تھنوں میں میں نے روکا ہوا ہے، میں نے اس کے تھنوں کے اوپر تم نے کوئی ڈھکنے تو نہیں لگائے کہ دودھ نیچے نہ گرے، پر میں اللہ نے مانوی پردے اور مانوی ڈھکنے میں نے لگا دیے، اور میں نے بھینس کو سمجھا دیا جب تک یہ میرا بندہ کہ تیرے تھنوں پہ ہاتھ نہ لگائے اس وقت کا خیال کرنا، دودھ کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ جائے. وہ انسان ذرا تھوڑا سا سوچ، وہ میں تو تیرے لیے دودھ کے قطرے قطرے کو محفوظ کرتا ہوں، میں تو تیرے لیے دودھ کے قطرے قطرے کو محفوظ کرتا ہوں، پر تو میرے حلال و حرام کو محفوظ نہیں کرتا، میرے حلال کی حفاظت نہیں کرتا، میرے حرام کی حفاظت نہیں کرتا. جس کام کو میں کہتا ہوں حرام ہے، چاہیے یہ تھا تو حفاظت کرتا، اس حرام کے قریب نہ جاتا. جس چیز کو میں کہوں حلال ہے، اس کے قریب جا، بے شک جا، حرام چیز کے کبھی قریب نہ جا. اور میں تیرے لیے دودھ کے قطرات کی حفاظت کیا کرتا ہوں، پر تو میرے حلال و حرام اور میرے قوانین اور میری شریعت کی تو حفاظت نہیں کرتا. میں نے ڈھکنے لگا دیے، جب وہ ہاتھ لگانے والا ہاتھ لگائے گا، ہم قدرتی طور پہ اس کو حکم دیں گے بھینس اب دودھ نیچے آنے دے، وہ ڈھکنے ہم اتار دیں گے، دودھ نیچے آ جائے گا. وہ انسان تیرے لیے عبرت ہے، تیرے جانوروں میں وہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ذرا جانوروں سے ہی توحید کا مسئلہ سمجھ لے. یا اس طرح دودھ کے قطروں کو محفوظ کرنے والا اللہ، اس کے تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ، اس دودھ پیدا کرنے میں شریک کوئی نہیں، دودھ کی حفاظت کرنے میں شریک کوئی نہیں، اس دودھ دینے میں شریک کوئی نہیں. تو میری پکار اور عبادت میں کسی کو شریک مت بنا. وَلَكُمْ فِيهَا مَفِيَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، کئی اور بھی نفعے ہیں. وَمِنَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا الْفُلْكُ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. یہ دلیل نقلی تفصیلی، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کے یہی فرمایا تھا، اعبدوا اللہ، اور لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو. یہ جو پانچ بزرگ ہیں ان کی عبادت، مالک من الہ نکر، یہ پانچ بزرگ، یہ پانچ بزرگ عالم الغیب کوئی نہیں، عالم الغیب سمیع بصیر کوئی نہیں، پکار سننے والے کوئی نہیں، حال جاننے والے کوئی نہیں، نفع کے مالک کوئی نہیں، نقصان کے مالک کوئی نہیں. اس کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف ایک اللہ کی. افلا تتقون، او غیر اللہ کی عبادت سے کیوں نہیں بچتے ہو. فقال الملأ الذین کفروا، بڑے بڑے ملک تھے، سردار تھے، چودھری آ گئے، کہنے لگے تو تا بشر ہیں، تو تا بشر ہے. اعلی حضرت اور سانو سمجھایا کہ نبی بشر نہیں ہوندا، نبی بشر نہیں ہوندا، تو بشر ہے، اسی مندے کوئی نہ. وا یرید و یتفضل علیکم ولو شاء اللہ، اگر اللہ رسول بھیجنا چاہتا تو نور تھوڑے تھے، نوروں کو اللہ پاک، نوریوں کو، فرشتہ بفرشتوں کو نازل کرتا، ان کو پیغمبر بنا کے بھیجتا. ما سمینا بیاضا فی آبائنا الاولین بہذا بما یامرنا به من التوحید، یہ جو توحید کی رٹ لگا رہا ہے ہر وقت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، نفع کا مالک کوئی نہیں، نقصان کا مالک کوئی نہیں، کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، سمیع بصیر کوئی نہیں، بیٹے دینے والا کوئی نہیں، بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمت کھڑا کرنے والا کوئی نہیں، کھڑی قسمت کو کھوٹا کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ جو پیغام تو ہمیں سناتا ہے نا، کسی اور مولوی نے تو یہ پیغام کبھی سنایا نہیں۔ وہ تو نواں مولوی کہ تو آ گیا ہے، ہر وقت لا الہ الا اللہ دیا رٹا لاندا پیا ہے تو، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین بہذا من التوحید الجلالین ان ہوا رجل بھی جنہ۔ معلوم ہوتا ہے تجھے تو جنون ہو گیا ہے، تجھے تو پاگل ہو گیا ہے تو، پیرا فقیرا دی بدعا لگ گئی ہے تینو، پیرا فقیرا دی تینو پکڑ لئی پیرا فقیرا نے، تو مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ مشرک بڑا پلیت ہوتا ہے، پیغمبر کا جتنا گستاخ مشرک ہے اتنا گستاخ کوئی نہیں۔ پیغمبر کو کیا کہتا ہے؟ جنتن رجل بھی، اس کو جنون ہے، جنون ہے، پاگل ہے، معاذ اللہ۔ فتربصوا بہ، انتظار کرو حتی حین، یعنی ایک موت موت آ جائے گی، جان چھٹ جائے گی۔ بس مجھے یہی کہے گا ایک دو مرسی کے جان چھٹ سی، جو کسی توحیدی عالم کے بارے میں موت کی تمنا کرے تو سمجھو یہ اسی طرح کافر ہے جس طرح یہ کافر تھے۔ یہ ہمیشہ توحیدیوں کی بارے میں موت کی تمنا کرنا یہ کافروں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ کالا نوح علیہ السلام کی دعا، رب انصرنی، او میرا رب، او میرا، واسطہ ہی پنجتن پاک دا، واسطہ ہی آدم علیہ السلام دا، واسطہ ہی رسول پاک دا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں اس کے بغیر۔ پیغمبر کہتا ہے رب، رب، ہاں دور ہے عجیب۔ اب چاہیے تو یہ کہ جو قرآن کا عقیدہ بتائے اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن جب قرآن کا بتاؤ، او جی بزرگاں کی لکھے آئے ہے او تا دسو نا، گویا کہ قرآن انہاں دے نزدیک بزرگ ہی نہیں۔ وہ جی کوئی استاداں دا طریقہ تے پیراں دا طریقہ تے فلانے مولوی صاحب دا طریقہ، او مولویاں دا طریقہ تو اپنے کول رکھ، آ اللہ دا قرآن جڑا طریقہ دسدا ہے اس طریقے تے عمل کر۔ اللہ پاک کا پیغمبر ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتا رب انصرنی، اللہ میری مدد کر۔ پیغمبر کا عقیدہ کہ مدد کرنے والا کون، پیغمبر پکارتا ہے کس کو؟ رب انصرنی بما کذبونی، بما کذبونی، باسببیہ، بسبب اس کے جو انہوں نے میری تکذیب کی، یہ سبب عذاب، انہوں نے میری تکذیب کی، اللہ انہاں نو سدھا کر، جوتے مار انہاں پلیتاں مشرکاں نو، کتیاں نو مار، اللہ انہاں نو مار۔ اللہ کہندا ہے سونیا فکر نہ کر، سونیا فکر نہ کر، او میری توحید سنا، میری توحید سنا، دعا کرنا تیرا کام، قبول کرنا میرا کام۔ فاوحینا، قبولیت دعا، قبولیت ہم نے قبول کی، اور کہا انسنا الفلک بعیوننا، کشتی بڑا ہمارے سامنے، ہمارے حکم کے مطابق جب آ جائے گا حکم، تلو جوش مارے گا، پھر اس میں سوار کر لینا، کس کو؟ من کل، ہر چیز کے زوجین، اس نے دے دو جوڑے، وہاں لتا اپنے اہل کو، اللہ من سبق علی الکول، مگر جو کافر ہیں ان کو سوار کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، مشرکان دے بارش میرے نال گل بھی نہ کریں سونے، لا تو خاطبنی، ہوں دعا منگتا پیا میرا سونا پیغمبر تے مشرکاں واسطے گل بھی نہ کریں، کیوں؟ انہم مغرقون، انہاں نوں سمجھ کے غرق ہو گئے نے، ان کو سمجھ کے درد ہو چکے ہیں. انل فل کے جب کشتی پہ سوار ہو جاؤ تو پھر کہو الحمدللہ, پھر کہو یہ کشتی کو پار کرنے والی صفات, ہمیں بچانے والی صفات, مشرکوں کو تباہ کرنے والی صفات, یہ ما فوق الاسباب الحمدللہ, اس اللہ کے لیے جس نے میں بچایا قوم ظالمین سے. وقر رب انزلنی منزلا, اور یہ وظیفہ پڑھ میرے پیارے پیغمبر کہ اللہ مجھے اتار منزلا مبارک, وانت خیر المنزلین. ان فی ذلک لایا, اس میں اللہ پاک کی لایات کئی نشانی آئے. وان کنا لمبتلین, ہم ہیں مبتلا کرنے والے.